se ti kell kötni. Hova te... Hova tegyem? Hova tegyem ezt? Hát a rabokhatár, meg ott állni. Te mondtad, hogy... Nem baj, jó van. Ne. Jó. vedevo qua. Mi viene come un cascio. E guarda la steva. Amara. Tudom még, hogy erre igyenesen. A dolgaimra most már. Melyiket az összeset? Melyit fizetti neki? Arra. Most jönnek ki a munkások. A kettő kajk három kajnak. Úgy haltam, én nem mondjam, mi a fene. Jó, azt kifizetem nekem. Neked. Melyit adott? Áj! Tisztára nem jó! Ami jó, állj már meg! Nem jó! Neki megy a virágnak. Virágos kártya vagy! Milyen volt? 450, igen, annyi. Kell neki még egy, vagy nem kell? Mit mond? Itt van, akkor? Azt, hogy vastagabb lesz. Nyári rög. Az nem. Én most alszok. Erre már. Összesen neki kellett volna hajtanom a munkásoknak. A biciklisztek akkor mindegy, neki nagy gázza, mert nagyon rossz. Hagyd már, hagyd már, neki még nem látod megint. Nekint? Neki mész a virágainak anyának, totál letapocsó. Ha nem látod a pillanat, neki mész. Egyenesen már aztán. Nem tudja már. Mi akarnám bicikliseknek neki, hogy normális vagy, te is biciklis vagy. De megtehettem, hogy nekem vágtak. Nekem kijöttek elém, kézzelte. Hát kijönnek elém, hát és mi szoktad te is? Kimész az autó elé. Én nem tudom az autó elé semmit. Dehogy nem. Minden elé kutottam én. Gyere, egyenesen, egyenesen. Így, egyenesen, gyere. Gyere, gyere, gyere, gyere, gyere. Most jó lesz. Még, még! Vigyázz már, ide rakok ki. Jó, jó lesz, jó! Jó, jó, nem bírsz elmenni a kutyához! Elbír menni, nem tudom. Való lesz. Hát letöri mama virágját. Menj egy picit elrébb, de letöröd a mama virágját. Jó lesz! Most elférsz, elférsz, jó van! Tehát sonyi megy tovább. Jó! Ez viszont kiabálsz a fülembe. Apád faszált a fülemnek, stugge! Megkapta az orvosságot. Ott vannak az orvosságot, kivettem. Elmentem, fiam. Melyik adott? Ott a fiam, ott van neki. Nem mentettem el, de azért, hogy fiam, mert egy örvizsáról neki, mert csak tudja lesen. Na. Öreg! Mennyit adott? Ott van minden, minden. Jó, van, akkor megyünk most már. Még én adtam a zöldinát, nincs oda, hogy nem voltak a patikusba költségállni. Nem a Brigi névvásárlókkal. Nem a Brigi névvásárlókkal. Rúdában mentem be azt a patikában. Nyelvi, nincsen még a karticám. Nálad van. Nincs nálad. De akkor ott van az asztalon. Na, kis fiatal. Mondtam, hogy hátrák.